कुछ मेरी बोल बोल के पैसा मिलेगा, काले भुगड़ बैठेगी तो कैसा मिलेगा। नाच मेरी बोल बोल के पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा, खाली पुकट बैठेगी तो कैसा मिलेगा। नाच मेरी बुल बुल के पैसा मिलेगा, खाली पुकट बैठेगी तो कैसा मिलेगा। Whatever.